take the needle and just drop it, drop it, drop it, drop it, drop it on the track. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Ladies and gentlemen, fuck the rapping. Let's get to scrapping. Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, jest piątek, 19 grudnia. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Unijny szczyt już zakończony, za chwilę co mówił tuż po nim Donald Tusk. Mieszkańcy Dolnego Śląska będą dziś blokowali krajową ósemkę aż w 9 miejscach. Pierwszy raz w historii sąd pojechał do świadka, za chwilę o przesłuchaniu prezydenta Komorowskiego. Najpierw Bruksela i dopiero co zakończony szczyt Unii Europejskiej. Tuż po nim szef Rady Europejskiej Donald Tusk mówił, że w polityce wobec Rosji Unia Europejska musi odzyskać pewność siebie i dostrzec własną siłę. Przekonywał, że nie uda się znaleźć długofalowego rozwiązania dla Ukrainy bez adekwatnej, spójnej i zgodnej europejskiej strategii wobec Rosji. Nowoczesna, bezpieczna i niepodległa Ukraina jest najważniejszym elementem tej strategii, mówił Tusk na konferencji prasowej. Uwaga kierowcy, dziś cała seria protestów na krajowej ósemce między Wrocławiem a Dusznikami Zdrój. Mieszkańcy aż w 9 miejscach będą blokowali tę drogę. Pojawią się w samo południe w Kobierzycach, a później między innymi w Niemczech, Klarach, Polanice Zdroju i Szczytnej. Domagają się budowy trasy ekspresowej z Wrocławia do granicy z Czechami. Budowa ekspresówki nie znalazła się w rządowym planie rozbudowy dróg i autostrad w latach 2014-2020. To była precedensowa sprawa nie tylko z powodu sądowego świadka, a przede wszystkim dlatego, że pierwszy raz w historii to sąd pojechał do świadka, a nie odwrotnie. Chodzi o prezydenta Bronisława Komorowskiego, który został wczoraj przesłuchany w Pałacu Prezydenckim w sprawie dziennikarza Wojciecha Sumińskiego i byłego oficera WSI pułkownika Aleksandra L. Obaj są oskarżeni o płatną protekcję przy weryfikacji byłego żołnierza WSI. Rozprawa trwała 4 godziny i o niej Ksenia Maćczak. To nie pierwszy raz, kiedy prezydent został powołany na świadka. Szlak przetarł już Lech Kaczyński, ale on do sądu pojechał. Bronisław Komorowski wolał pozostać w pałacu. I słusznie, mówi konstytucjonalista profesor Marek Chmaj. Takie zeznania zdezorganizowałyby na cały dzień pracy całego sądu i wszystkich wydziałów. A tak rozprawa trwała 4 godziny. Odbyła się w sali muszlowej z wnętrzem do złudzeń przypominającym prawdziwą salę sądową. Prezydent przez 45 minut stał, później sąd pozwolił mu usiąść. Pytania zadawał głównie dziennikarz Wojciech Sumliński, próbując rozwiać wiele wątpliwości. Tyle, że już na wstępie prezydent zaznaczył. Sprawa jest już sprzed wielu lat, więc siłą rzeczy pewnie nie pamiętam więcej niż zeznałem prokuratorowi. Ale pełnomocnik Wojciecha Somlińskiego i tak na koniec był zadowolony, bo jak podkreślał... Nie ma mowy o pieniądzach, nie ma spersonifikowanej postaci pana oskarżonego Somlińskiego. Wyjeżdżamy z Pałacu Prezydenckiego starczą. Sąd liczy, że sprawę uda się zakończyć w marcu. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Dodajmy jeszcze, że Bronisław Komorowski był przesłuchiwany, bo to do niego jeszcze jako marszałka Sejmu przyszedł oficer WSI, który opowiedział mu, że pojawiły się propozycje weryfikacji za pieniądze. Wówczas zawiadomił ABW. Potem pojawił się w jego biurze poselskim Aleksander L., mówiąc, że można dotrzeć do aneksu, do raportu o WSI. Prezydent uznał, że L. chce się wkupić w łaski PO, która wtedy wygrała wybory. Scotland Yard apeluje do świadków, aby zgłaszali się w związku ze śledztwem w sprawie trzech zabójstw chłopców na tle seksualnym. Chodzi o sprawy jeszcze sprzed 30-40 lat, w które, zdaniem londyńskiej policji, zamieszane mogły być wysoko postawione osobistości polityczne. Miesiąc temu mężczyzna ukrywający się pod imieniem Nick udzielił sensacyjnego wywiadu BBC, mówiąc, że był gwałcony i zmuszany do udziału w odrażających praktykach przez znane osobistości polityczne. Był za to wynagradzany, ale i dotkliwie karany. Nigdy wcześniej nie doświadczyłem takiego bólu i mam nadzieję, że nie doświadczę już nigdy więcej. Mówił Nick. Stwierdził też w tym wywiadzie, że był świadkiem zabójstwa innego chłopca. Prowadzący dochodzenie inspektor Kenny MacDonald oświadczył dziś. Rozmowy z Nickiem prowadzili doświadczeni funkcjonariusze i oni i ja uważamy, że to, co mówi, jest wiarygodne i prawdziwe. Pogłoski o aferach pedofilskich z udziałem polityków pojawiają się w Wielkiej Brytanii od lat. Niektóre okazały się prawdziwe, jak sprawa liberała Cyrila Smitha, która wyszła na jaw dopiero po jego śmierci. Inne były chybionymi pomówieniami, jak sprawa bliskiego doradcy Margaret Thatcher, Lorda McAlpine, który otrzymał od mediów ogromne odszkodowania za fałszywe pomówienia o pedofilię. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Na całym świecie, także w Stanach Zjednoczonych, nie milkną echa środowej decyzji Baracka Obamy, który zapowiedział wznowienie stosunków dyplomatycznych z Kubą i częściowe zniesienie embarga gospodarczego wobec wyspy. Amerykanie nadal jednak nie będą mogli swobodnie na nią podróżować. Kuba znajduje się zaledwie 150 kilometrów od amerykańskiej wyspy Key West. To najdalej wysunięty na południe punkt Stanów Zjednoczonych, połączony z głównym lądem specjalną wielokilometrową autostradą. Stąd przed 50 laty do Hawany wypływały statki wycieczkowe oraz wylatywały małe samoloty. Daleka jest jednak droga, aby obywatele USA bezpośrednio ze swojej ojczyzny swobodnie w celach turystycznych mogli podróżować na Kubę. Nowe przepisy w tej sprawie musi ogłosić Kongres, a od nowego roku zdominowany będzie on przez republikanów, którzy wyrazili swój zdecydowany sprzeciw dla działań Baracka Obamy dotyczących kubańskich postanowień. Amerykański wymiar sprawiedliwości ma nadzieję jednak, że w myśl nowych rozporządzeń Waszyngton będzie mógł skutecznie ścigać dziesiątki groźnych przestępców, którzy, aby uniknąć kary, uciekli na wyspę. Z Chicago dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. To był serwis Trójki. Temperatura raczej dziś wiosenna, od 8 stopni na Podlasiu do 12 na Dolnym Śląsku, ale wszędzie możliwe deszcze, w górach także deszcze ze śniegiem i śnieg. Najwięcej przejaśnień na południu i zachodzie kraju. Trójka. Program Trzeci. Krystian Lupa jest takim barometrem i przyjmuje wibracje rzeczywistości, natomiast nie ma w sobie pychy pouczania innych. Jest daleki od takiego krytycznego spojrzenia w duchu, że ja wiem lepiej. On współczuje światu, współczuje bohaterom, współczuje nawet tym, którzy są naświetleni w sposób trochę karykaturalny. Trójka pod księżycem. To jest w ogóle niesamowita, wielka zdolność mistrza, bo on po prostu tym swoim sposobem dotykania świata powoduje, że i my w niego wchodzimy z jakimś uczuciem ulgi, a nie napięcia. I sytuacje, przecież no, rzeczywiście no, na Wiecieńce wybucha salwa śmiechu za salwą śmiechu, kiedy Jan Frycz mówi swoje monologi, a równocześnie tej śmieszności postaci, karykaturalności, my zaczynamy jej współczuć, znaczy zaczynamy się identyfikować z jakimś pęknięciem, które nie jest wynikiem arogancji tak naprawdę, ale jakiegoś braku wewnętrznego. Każda z tych postaci u Krystiana zawsze ma w sobie rysę smutku egzystencjalnego, czegoś, za czym tęsknia, czego nie dostała w życiu i na bazie tego braku potem pojawiają się różne niedobory, śmieszności, słabości ludzkie. Można byłoby o tym właściwie nieustająco rozmawiać, bo nieustająco nas inspiruje. Jest to rzeczywiście jakiś rodzaj takiego opus magnum tak naprawdę. I chyba jeszcze jednej rzeczy, chyba jeszcze takiej niezwykłej kondycji, jaką Krystian Lupa, a tym samym za nim idący artyści mają. To znaczy oni pozwalają samym sobie na rozwój pewnego tematu, tego wewnętrznego streamu, pewnego przeżycia. To jest niezwykle istotne, bo my żyjemy dzisiaj w takiej presji zadań domowych, które stawia przed nami i rzeczywistość, i polityka, i trochę też polityka kulturalna, która też wygląda inaczej niż jeszcze kilkanaście lat temu. Wszyscy pod tą presją, trochę czasu odreagowania rzeczywistości, a być może w wyniku też napięć, które wynikają z pewnych takich środowiskowych naszych frustracji, pewnych niepewności, jakie zmiany zachodzą w myśleniu o kulturze, prawda? My się sami próbujemy w tym orientować, kim jest artysta dzisiaj, co mówi, i pod wpływem tych presji, zwłaszcza ci młodsi twórcy, no często jakby odreagowują swoim teatrem. I ten teatr ma w sobie przyspieszone tempo, on nie czeka, on szybciej i bardziej wyraziście wyraża opinię, atakuje, próbuje się odgryzać, ma w sobie potencjał arogancji w związku z tym. To jest jakiś rodzaj też maski, która chroni jakąś wrażliwość, która nie wpisuje się w taką banalną codzienność. No ale u Lupy to się wszystko rozwija w zupełnie innym tempie i rytmie i to jest naprawdę coś przepięknego. Usłyszeli Państwo na początku komentarz Bartosza Szydłowskiego do Grand Prix festiwalu Boska Komedia w Krakowie, czyli wycinki w reżyserii Krystiana Lupy. A teraz coś o mnie powiem. Był rok 1992, kiedy to po raz pierwszy uwertura do Zemsty Nietoperza Strausa sygnalizowała moje chyba pierwsze podsumowanie roku. To pamiętam, bo w 1992 roku w Teatrze Studio odbyła się premiera Olśniewającego, tak nam się wtedy wydawało, spektaklu w reżyserii Mariusza Trelińskiego z Janem Peszkiem w roli głównej, L'autre amant, Sny. No i Mariusz Treliński zapętlił tę uwerturę, a ja wpadłam wtedy na pomysł, żeby ją odtworzyć tuż przed Sylwestrem 92. No i tak zostało. Dzisiaj nieco wcześniej, bo przed Bożym Narodzeniem już podsumowujemy, a raczej próbujemy podsumować rok 2014. Zapraszam Państwa. Troszkę myszką trąci, prawda? Powtarzam to od tamtego czasu, czyli od początku lat 90., że rytm życia kulturalnego wyznaczają sezony, a nie lata. A więc nasze podsumowania są, powiedziałabym, niezobowiązujące, bo to zaledwie półmetek sezonu. Nie satysfakcjonuje mnie ponadto resume samego życia teatralnego, bo teatr nie istnieje przecież w próżni, zatem tak sobie dzisiaj porozmawiamy, żeby uporządkować fakty i jakoś przygotować się na ten 2015 rok. W studiu Kaja Stępkowska. Dobry wieczór. Instytut Teatralny. Wojciech Majcherek, felietonista, kierownik redakcji Teatru Telewizji Polskiej, chociaż nie jedną funkcję pełni. Dobry wieczór. No, felietonista to bym może znak zapytania postawił. Wydawało mi się, że czytałam parę twoich felietonów błyskotliwych. Oraz Paweł Sztarbowski, publicysta, proszę nie protestuj, wicedyrektor Teatru Powszechnego w Warszawie od drugiej połowy roku 2014, a Teatru Polskiego w Bydgoszczy w jego pierwszej połowie. Trochę skomplikowane, ale to nam się może przydać. Dobry wieczór. No a poza tym przewodniczący jury Talenty Trójki w kategorii teatr. I tak będzie też w przyszłym roku. Proszę Państwa, zaproponuję, byśmy zaczęli od, tak na odwrót, nie od analizy, tylko od syntezy. Czyli żeby Państwo zechcieli powiedzieć tak w jednym, dwóch zdaniach, co Państwa zdaniem, co według Państwa jest najbardziej symptomatyczne dla tego kończącego się roku właśnie w życiu teatralnym, ponieważ Wojtek Majcherek przyszedł najwcześniej, był przygotowany do tego pytania. W związku z tym pozwolisz, Wojtku, że od ciebie zaczniemy, a państwo mają szansę trochę popracować jeszcze myślowo. Gdybym miał szukać takiego słowa klucza do właśnie takiej syntezy tego, co się działo w życiu teatralnym w ostatnim roku, to myślę, że tym słowem byłby konflikt. Mm. Bo takie mam wrażenie, że konflikt towarzyszył różnym zdarzeniom teatralnym i wpisał się, myślę, w taką atmosferę też życia teatralnego. Pewnie to w trakcie rozmowy wyjdzie na różnych przykładach, bo to nie jest tylko ta słynna Golgota Piknik, czyli spektakl, do którego nie doszło na festiwalu Malta w wyniku różnych protestów i tu później różne konsekwencje to miało, ale mam wrażenie, że tak jak i w życiu naszym społecznym, ten konflikt jest stale obecny i ciągle jesteśmy w takiej podminowanej rzeczywistości, pełnej takiego napięcia, zdenerwowania, jakichś wzajemnych różnych pretensji, animozji, a może nawet czegoś więcej. To się również przekłada na teatr i na wewnątrzśrodowiskową atmosferę, na relacje teatru na przykład z rzeczywistością, także z tą rzeczywistością natury urzędowej na przykład. Też mieliśmy na tym tle rozmaite konflikty. Czasami konflikt sprzyja sztuce, daje taki rodzaj napędu, energii, ale czasami mam wrażenie, że konflikt jednak mocno przeszkadza i chyba obecnie w teatrze bardziej przeszkadza niż pomaga. Mhm. To o tym podyskutujemy. Bardzo dziękuję. To było zdań kilkadziesiąt, ale interesujących na początek. Drugi przybył Paweł Sztarbowski, w związku z tym bardzo proszę teraz Paweł. Tak, no ja właściwie mógłbym powtórzyć to, co tutaj pan Wojciech powiedział. Rzeczywiście jest coś takiego, zawsze bardzo bliskie mi było takie zdanie Heinera Müllera, że teatr jest kryzysem. W momencie, kiedy słyszałem o tym, że właśnie jest kryzys w teatrze, czy kryzys w kulturze, zawsze odpowiadałem tym zdaniem, że właśnie teatr po prostu jest kryzysem, jest oparty na kryzysie. Moglibyśmy to rozszerzyć, mówiąc, że jest oparty pewnie na konflikcie również, tak? To jest jakaś siła napędowa tego medium. Natomiast też mam poczucie po tym roku, czy to właśnie w związku z Golgotą Piknik i tymi awanturami, które działy się wokół, czy też w związku z konfliktem i sytuacją wokół dyrekcji Krzysztofa Mieszkowskiego, która, przypomnijmy, właśnie zaczęliśmy od wycinki, tak, wspaniałego spektaklu, który wygrał Boską Komedię, a przecież niewiele brakowało, żeby do tej premiery w ogóle nie doszło, by była taka jakaś bardzo duża szansa. I rzeczywiście jakoś tak mam, że coraz mniej mi się chce wierzyć temu Heinerowi Müllerowi, że teatr jest kryzysem, tak, bo wydaje mi się, że jakiś rodzaj głębokiego kryzysu, czy właśnie głębokiego konfliktu nie działa stymulująco na sztukę, tylko jednak ją blokuje. I chyba rzeczywiście jest tak, że ta polaryzacja postaw w naszym społeczeństwie staje się tak silna i te rowy jakieś takie wykopywane, sztucznie tak naprawdę podsycane, stają się coraz głębsze. No i też właśnie to przekłada się na życie teatralne, na środowisko teatralne, ale też na relacje właśnie artyści a urzędnicy, czy artyści a politycy. W tym sensie jakoś chyba w tym roku wyjątkowo trudno będzie podsumowywać ten rok tak czysto artystycznie, czy mówiąc tylko o spektaklach, o wydarzeniach artystycznych. O tym, co powinno być jakimś jądrem przecież naszej pracy, naszych działań. A właśnie jakoś tak wyjątkowo to co działo się wokół tych wydarzeń, czy też jakby takie pytanie, co w ogóle musiało się wydarzyć, żeby jakieś wydarzenie artystyczne, czy jakiś spektakl mógł powstać, no jest być może niezasadnicze na szczęście, ale na pewno jakieś bardzo ważne. Dziękuję bardzo. To był Paweł Sztorbowski. No i Kaja Stępkowska. Sporo czasu miałaś, Kaju. Ja dopełnię to, co... To, o czym mówili, to, co mówili panowie, dlatego, że od 26 lat nie było takich wyników frekwencyjnych w polskim teatrze, jakie są w tym roku, jakie są odnotowane w tym roku. Według badań, najnowszych badań, statystyk, widownia była najpełniejsza w polskim teatrze od 26 lat. Ona wzrasta, to znaczy od kilku lat obserwujemy wzrost widowni teatralnej. W tym roku według niektórych badań to jest prawie 18%, a według niektórych statystyk jest to wręcz 20% naszego społeczeństwa, które w tym roku było chociaż raz w teatrze. I to jest sukces. Ja tu obok kryzysu mogę też podkreślić bilans tego roku. Sukces. Pod tym względem, że widzowie częściej byli w teatrze niż w latach poprzednich. To by było, przepraszam, tylko wtrącę, optymistyczne, że tak strasznie narzekamy, że spada czytelnictwo, więc tak. Ludzie nie czytają książek, ale idą do teatru. Co też jest gdzieś być może, nie tylko, ale być może odzwierciedla, jak teatr, który zawsze w Polsce był obecny w debacie publicznej. Od 250 lat gdzieś to się kształtowało. Jest ważnym bardzo medium. W tym roku też możemy obserwować, dopełniam dokładnie to, co mówią panowie, że jednocześnie teatr bardzo, bardzo odcisnął się w mediach, na przykład. Bardzo, bardzo dużo było debat, bardzo dużo było rozmów. To wiąże się z... To dzięki Golgocie Piknik. Nie tylko dzięki Golgocie Piknik, dlatego że wszystkie konflikty na tle politycznym, które miały też związek właśnie ze zmianami dyrektorów, wicedyrektorów, też uczestnictwo w tym publicystów i też ludzi, których opinie liczą się w Polsce z różnych obszarów dziedzin, nie tylko z dziedzin artystycznych czy z obszaru środowiska teatralnego. Myślę, że ten rok był bardzo gorący pod tym względem. I to można zaobserwować na wszystkich polach, właśnie i na widowni, i też jeśli chodzi o media. Więc to jest, jeśli chodzi o widownię, na pewno jest to sukces. Jeśli chodzi o obecność teatru w mediach, to jest bardzo, bardzo ciekawe zjawisko też, które wzrasta. Czyli wynikałoby z tego, że jednak funkcja stymulująca sytuacji kryzysowej czy konfliktowej, czyli pozytywny wniosek z pierwszej części, wbrew pozorom naszego spotkania. Ja pójdę w zupełnie innym kierunku. Mnie najbardziej interesuje geografia kulturalna i sądzę, że doszło do pewnych ruchów na kulturalnej mapie, jakich, no to powinno wyjaśnić się do godziny drugiej. W każdym razie mam wrażenie, że doszło do takiego przesunięcia akcentów. Zobaczymy, czy mam rację. Za moment rozpoczniemy dyskusję, a teraz pierwsze intermedium muzyczne. Zagramy premierowo, czy odtworzymy premierowo płytkę, bo wykonaną, czy nagraną przez małe instrumenty, czyli na małych instrumentach. To są Walce w Walce 1914-2014. A zatem, z jakim kapitałem doświadczeń wchodzimy w rok jubileuszu sceny publicznej? Kaja już wspomniała, 250-lecie tej sceny, a więc wielki jubileusz, wielkie święto, można powiedzieć patetycznie, polskiego teatru. Proszę Państwa, mamy jeszcze jednego gościa. Bardzo liczyłam na ten głos. To zresztą tradycja. Ileż to lat, Kaju, naszych rozmów z moim guru teatralnym, twoim, sądzę, też. Zwracam się do Kai, bo nas tutaj z tą osobą, do której zatelefonowaliśmy, wiele łączy. Maciej Nowak. Maciej Nowak, no, guru teatralny, więcej nie dodam. Dobry wieczór. Bardzo mi miło. Jestem trochę tak zawstydzony, że tak państwo o mnie mówią. To pani na razie jedna powiedziała, Kaja słodko uśmiechała się. Nie wiem, czy Wojtek Dorosz, który wydaje ten program, poinformował cię, Macieju, że rozmawiamy o podsumowaniu, znaczy spróbujemy podsumować rok teatralny, niespodzianka, i zaczęliśmy od takiej próby syntezy. Pewnie nas nie słuchałeś, więc na wszelki wypadek szybciutko streszczamy, że był to rok, zdaniem naszych gości, czyli Wojtka Majcherka, Pawła Sztarbowskiego i Kai Stępkowskiej, rok konfliktów, rok w jakimś stopniu kryzysowy, bardzo streszczam, przepraszam cię, Pawle, ale zarazem rok wielkiej, czy wzrastającej popularności teatru, w sensie, że rosnąca frekwencja. Jaki jest twój wniosek z tego roku, bo na razie pytamy o bardzo takie lapidarne sformułowania syntetyczne. Ja jestem przekonany o tym, że To był kolejny ważny rok polskiego teatru, ale też myślę o tym, że po 8 latach rządów Platformy Obywatelskiej udało się działaczom tej partii doprowadzić do tego, by zohydzić instytucje teatralne. I to, co widziałem w ostatnim czasie najfajniejszego w polskim teatrze, to było tak naprawdę nawiązania do teatru domowego z lat 80., czyli takie małe formy, na przykład Kryjówka Pawła Pasiniego, spektakl o uciekaniu od tożsamości żydowskiej, spektakl o ukrywaniu się w czasie okupacji. Ale właśnie to było bardzo ciekawe, że nie chodziło tylko o to ukrywanie się w czasie okupacji, to jest dość oczywiste, ale o ukrywaniu swojej tożsamości żydowskiej. Drugi spektakl, właśnie taki kameralny, malutki, to była adaptacja Elementarza. Michała Zegary. Elementarza, książki, którą wszyscy czytaliśmy. I zrobił to Michał Zadara, świetlicy Nowego Teatru. Cudowne. I uciekamy od tych dużych instytucji, od dużych form, uciekamy od dużych spektakli na rzecz takich malutkich form. I to było przynajmniej dla mnie w ostatnim sezonie najfajniejsze. No dobrze, to bardzo Ci dziękuję, Macieju. Na tym etapie musimy się rozłączyć, bo rzeczywiście fatalne jest połączenie, a mielibyśmy szansę. Musimy się rozłączyć. Bo fatalne jest połączenie i bardzo źle Ciebie słyszymy. Także myślę, że jeszcze powrócimy do Ciebie. Jeżeli możesz, to włącz trójkę. Czy jesteś w drodze? Jestem w drodze, ale dobra. Okay. Bardzo kocham Trójkę i kocham Baszkę Marcinik. Bardzo dziękuję, bardzo miło zrewanżował się Maciej Nowak. Kaju, przypomnij, bo razem tak. pracujecie nad programem telewizyjnym. Czy to się jeszcze... WOK jeszcze funkcjonuje. WOK jeszcze funkcjonuje. To już właściwie 4 lata trwa ta przygoda. Tak, prawie 4 lata. Wszystko o kulturze. Wszystko o kulturze, tak. I Maciej Nowak prowadzi tę część teatralną, bo program ma 4 cząstki i jedna z cząstek dotyczy teatru. Więc przez te 4 lata była taka szansa, by rozmawiać o spektaklach. Każdy odcinek był poświęcony jednemu spektaklowi w Polsce. W Polsce, czyli państwo tak. sporo jeździli. Tak. Tak, Maciej Nowak przejechał w Polskę wzdłuż i wszerz z ekipą telewizyjną i rozmawiał z twórcami, ale też był taki etap wokół, kiedy rozmowy toczyły się z ważnymi ludźmi dla polskiej kultury, ale wybieranymi kontekstowo do rozmowy o poszczególnych spektaklach ludzi niezwiązanych z teatrem. Znaczy chodziło o to, by poszerzyć inny punkt też, widzenia. Tak, żeby szukać innych punktów widzenia. To bardzo ciekawe, co powiedział Maciej Nowak, bo dołączył jakby do tej naszej palety syntez, dołączył właśnie takie proste sformułowanie, że to był rok ważny. Oczekiwałam też od państwa, czy oczekiwałam właśnie tego typu deklaracji, czy uważają państwo, że coś bardzo ważnego się wydarzyło, poza tym, co otaczało same wydarzenia teatralne. Ja też uważam, że był ważny, aczkolwiek może nie przełomowy, o tak bym to określiła. No też cieszę się, że Maciej zwrócił uwagę na te drobinki, na te maleństwa. Tak, aczkolwiek jeżeli mogę wejść w słowo, to Paweł właśnie od razu tu z Maciejem się nie zgodzę też. To znaczy, że wydaje mi się, że tego typu spektakle, o których on opowiedział, oczywiście są bardzo ważne. To jest bardzo ważne, że powstają. Podał przykłady z tego, co mu się najbardziej podobało. Natomiast ja mam wręcz jakieś przeciwne wrażenie. To znaczy mam wrażenie, że w ostatni rok właśnie być może zapisze się tym, że powstało no co najmniej kilka jakichś bardzo ważnych, bardzo dużych, wyinscenizowanych, widowiskowych spektakli. Wycinka Krystiana Lupy, Dziady Radka Rychcika, Dziady Michała Zadary, Zbójcy Michała Zadary w Teatrze Narodowym. Obecność w Teatrze Wojtka Farugi i jego właśnie takich kostiumowych, dziwnych widowisk zjawiskowych opowieści, czyli trendowata melodramat i ostatnio w Bielsku-Białej Królowa Margot. Mam wrażenie, że właśnie powracają wręcz jakieś takie formy, które... O których do niedawna jeszcze myśleliśmy wręcz z pewną wstydliwością. Znaczy kostium klasyczny, no to przecież to był obciach jeszcze do niedawna. Znaczy w młodym teatrze, myślę, robić spektakle w kostiumie. Czy wasze Wojna i Pokój. Czy teraz właśnie Wojna i Pokój, tak? Czy wcześniej z Marcinem Liberem też nad Weselem w Bydgoszczy pracowaliśmy, gdzie też cały zespół na scenie, ogromna inscenizacja. Nie widziałem spektaklu, o którym słyszałem jedynie, że jest świetny, Eweliny Marciniak-Morfiny, ale zdaje się, że to też jest bardzo jakaś duża inscenizacja. Więc wydaje mi się, nie chcę tu być jakimś prorokiem, ale mam poczucie, że tutaj też twórcy teatralni wyczuli jakąś potrzebę publiczności. Zapomnianą i odepchniętą. I tak jak jeszcze, nie wiem, dwa sezony temu chyba Jacek Głąb ogłosił taki manifest powrotu do teatru opowieści. Troszkę z tego sam się wtedy podśmiewałem, że takie rozgraniczanie na strategie postdramatyczne i właśnie takie opowieściowe czy fabularne. Natomiast myślę, że rzeczywiście jakiś rodzaj do takiego widowiskowego, epickiego teatru nastąpił. I powrót, że... powrót, tak? To miałeś na myśli. Znaczy powrót i w ogóle takie inwestycja w ogromne widowiska, tak bym to nazwał. Co by nas... W tym sensie to chyba no, nie świadczy o aż takim kryzysie też jakby i finansowo, tak? Znaczy, że tego typu spektakle jak chociażby Dziady Zadary, czy Zbójcy Zadary, czy no chociażby tak z własnego tutaj podwórka Wojna i Pokój, no raczej pokazywałyby coś innego. No, jeszcze wtrącę, że no, też bo ja się zgodzę, że to jest dosyć symptomatyczne zjawisko tych dużych inscenizacji, bo tam jeszcze można by dorzucić na przykład Termopile polskie, Klaty we Wrocławiu, że te spektakle, więcej jest takich dużych inscenizacji, wieloobsadowych, i one by też pokazywały, że jednak teatr instytucjonalny ma swoją rację bytu. Znaczy ja rozumiem, że Maciek z przekąsem się odnosił tutaj do takich relacji między władzą a teatrem tym instytucjonalnym, ale zwłaszcza w perspektywie tego przyszłorocznego jubileuszu Teatru Narodowego i Teatru Publicznego w Polsce, to warto bardzo mocno podkreślić, że teatr instytucjonalny w Polsce, pomimo różnych jego też wad takich natury organizacyjnej, jest wielką wartością polskiego teatru, którą trzeba za wszelką cenę chronić. No, ja... Powrócę do tego, że Maciej jest moim guru teatralnym, a więc uważam, że coś w tym szalonym jego wystąpieniu jest na rzeczy, czyli w tym szaleństwie swoistym jest metoda. Chciałam tylko na moment powrócić do tego elementarza Falskiego, bo to ja nigdy nie zajmowałam się teatrem dla dzieci, ale mam wrażenie, że właśnie powstanie takiego maciupkiego spektaklu, to jest oczywiście drobinka w całej tej historii 2014 roku, ale takiego dla najnajów, jak to ładnie określono w Nowym Teatrze, czyli dla najmniejszych dzieci, niewielkiej zupełnie formy, to jest też taki dobry znak, że w teatrze dla dorosłych zdecydowanie, no bardzo poważnym teatrze u Krzysztofa Warlikowskiego mogło między innymi coś takiego powstać. No wcześniej trochę większy spektakl dla większych dzieci, czyli Pinokio. I ponieważ wracam właśnie z Gdańska, gdzie toczyła się taka debata wokół teatru dla dzieci i młodzieży, pomyślałam sobie, że rzeczywiście to jest temat, który być może powraca, być może rodzi się. Jak stworzyć taki teatr, który jest dla dzieci i młodzieży, ale ja to tak określiłam, nie jest gettem teatralnym dziecięco-młodzieżowym, tylko jest po prostu normalnym teatrem, który warto inwestować i który należy też brać pod uwagę na przykład przy takich podsumowaniach, czy na przykład pisząc recenzje. Mamy coraz mniej krytyków teatralnych z prawdziwego zdarzenia, więc może za duże mam wymagania, ale dobrze by było, żeby też myśleć o tym teatrze jako części życia teatralnego en masse. Kaja? W latach ostatnich rzeczywiście możemy obserwować wzrost wzrost spektakli dla najmłodszych, dla najnajów. To pojęcie stworzyła Alicja Morawska-Rupczak na potrzeby właśnie określenia tej grupy, tej grupy, nazwijmy ją grupą docelową, bo to są najmłodsi widzowie, nawet w wieku już od zera do dwóch lat. Alicja Morawska-Rupczak, dodajmy, która pisała i debiutowała na łamach Nowej Siły Krytycznej, która kiedyś w teatrze działała. Tak, jedna. No, kiedyś działała. No, czasami mówi do mnie tato. Ale to parę pokoleń jest, przepraszam. Maciej Nowak, nasz ojciec i tak dalej. Mój nie. Przepraszam, mówię o Kaji, patrzę na Kaję. Teraz, no, mój tutaj też, nie... więc to patrz też Kaja na mnie. I Pawła, proszę bardzo. Żeby było jasne, Maciej i mnie i Kaję zatrudnił w Instytucie Teatralnym, już parę lat temu to było. Tak. Ale dzięki niemu w ogóle w teatrze mogliśmy zacząć Zaraz pracować. Zaraz dowiemy się, jakiego ojca mianowicie wybrał sobie, bo to musi być wybrany ojciec. Wojtek Majcherek, Kaju, kontynuuj. Proszę. W każdym razie, ale też w ostatnich latach można zaobserwować w polskim teatrze to, że reżyserzy zajmujący się teatrem dla dorosłych, też Maciej Nowak akurat w tym temacie przytacza ciekawy przykład, właśnie mówiąc o tym, że ci reżyserzy mają dzieci, więc ci, którzy mają małe dzieci, zaczynają też interesować się teatrem dla najmłodszych. Znaczy tworzą w teatrach dramatycznych spektakle, bo to nie jest tylko przypadek Nowego Teatru, ale tak naprawdę wielu publicznych instytucji w Polsce, w których właśnie w tak zwanych dorosłych teatrach powstały spektakle dla dzieci. Oczywiście deficytowa grupa, czyli młodzież, jest zawsze niedopieszczona i niedowartościowana, bo tych spektakli dla młodzieży jest nadal najmniej. I to jest w ogóle temat, który wypływa i powinien wypłynąć w 2015 roku i później. Bo to... I wypłynie między innymi w Teatrze Powszechnym w Warszawie, co już zapowiadam. Gdzie fantastycznie. Planujemy premiery takie właśnie teatru dla młodzieży. Ale z tego, co wiem i z tego, co dochodzą słuchy do nas, do Instytutu Teatralnego, również inne teatry w Polsce myślą o tym, by tę młodzież jakoś tam zagospodarować. Natomiast jest to rzeczywiście najtrudniejsza grupa, ale bardzo to jest widoczne, że teatru dla najmłodszych widzów jest coraz więcej i że on leży w kręgu zainteresowań reżyserów, którzy przede wszystkim zajmują się tym teatrem i tworzeniem spektakli dla dorosłych. Tych spektakli powstaje dla dzieci coraz więcej. I dla najnajów, dla takich maluszków kameralnych spektakli też jest więcej niż w latach poprzednich. No i chodzi o to, żeby tych najmłodszych widzów traktować poważnie, a nie tak, że tak powiem, ze zdrobnieniami, prawda? Tak. Żeby nie zwracać się do nich jak, no troszeczkę, przepraszam, niepełnosprawnych, czy jakoś tam wyjętych poza obręb społeczeństwa. Poszerza się też zresztą obszar pedagogiki teatralnej, który też staje się tematem, jest też rozwiniany w teatrach instytucjonalnych i nie tylko. To znaczy coraz częściej teatry tworzą działy specjalne zajmujące się nie tylko edukacją, ale właśnie pedagogiką teatru, metodą właśnie edukowania, poszerzania takiego myślenia o widzu właśnie w kontekście pracy z nim też i tworzenia dla niego też takiego programu edukacyjnego, który mu pomoże ten teatr rozumieć, poszerzać swoje horyzonty, konteksty i też jest to skierowane nie tylko do dorosłych, ale też do młodzieży i do dzieci. A więc mamy i postulat na przyszły rok debatować na temat przede wszystkim właśnie teatru dla dzieci i młodzieży, ale z tym szczególnym zwróceniem uwagi na tę nastoletnią młodzież. Nie bardzo wiemy, jaki teatr oni chcieliby oglądać. Ja myślę, że trzeba zacząć od rozmowy z nimi, jeżeli będą chcieli z nami rozmawiać. Bo najbardziej to, wymagający widz. To jest dosyć trudny, że tak powiem, partner rozmowy. No niemniej można. I jeszcze, skoro już jesteśmy przy tym teatrze dla młodszych, również teatry, które są adresowane jakby dzieci czy młodzieży, typu Miniatura w Gdańsku, bo właśnie Miniatura organizowała ten przegląd teatru dla młodego widza. Również te teatry, które są kojarzone z kukiełkami, z jakimiś beznadziejnymi bajkami, infantylnymi zupełnie historiami i formami, przygotowują spektakle na takim bardzo dojrzałym poziomie. Na przykład Remigiusz Brzyk, uwaga, który, jak się dowiedziałam, w Gdańsku kończył również Wydział Lalkarski we Wrocławiu, zanim zaczął studiować reżyserię dla dorosłych w Krakowie. I przygotował tam rzeczywiście fantastyczny spektakl, którego pewnie nikt nie będzie brał pod uwagę przy podsumowaniach, pod tytułem Remus, czyli oparty na takich legendach lokalnych, kaszubskich, to według Aleksandra Majkowskiego. Więc mamy pierwszy punkt, że tak powiem, do przemyślenia i postulat do zrealizowania w roku przyszłym. Już państwa zapraszam i myślę, że Romuald Wicza-Pokojski, czyli organizator owego przeglądu w Gdańsku, z przyjemnością przyjmie nasze zaproszenie i będziemy o tym też rozmawiać przed dorosłą publicznością. Myślę o słuchaczach na przykład nocnych, no bo to nie są na pewno dzieci. Na pewno nie są to najnaje, no chyba że cierpią na straszną bezsenność. Teraz chciałabym zadać takie pytanie, czy uważają państwo, że teatr... A nie, przepraszam, miałam Wojtka zapytać o jego ojca, wybranego, teatralnego. No, tych ojców było pewnie kilku. To były na pewno osoby związane z Wydziałem Wiedzy o Teatrze, profesor Raszewski, Jerzy Kenik, ale no, ja nie narzekam na swoich wykładowców i wiele im bardzo zawdzięczam. W przyszłym roku też będzie jubileusz 40-lecia już Wydziału Wiedzy o Teatrze w Warszawskiej Szkole Teatralnej, więc będzie okazja do wspomnień i do różnych refleksji. No, ty akurat poszedłeś tą ścieżką teatralną, podczas gdy wielu twoich kolegów nie zajmuje się zupełnie teatrem. Myślę o twoich kolegach właśnie z Wydziału Wiedzy o Teatrze. Tu myślę również o naszych bardzo bliskich przyjaciołach, no ale to był tylko żart, a wracamy do tematu podsumowania roku i właśnie, czy państwo uważają, że w kończącym się roku ton nadal nadawali reżyserzy? Przez długi czas mówiliśmy o tym, że teatr polski współczesny jest takim teatrem nie aktora, nie tekstu, czy dramaturga, czy, przepraszam, dramatopisarza, tylko właśnie reżysera, czyli być może to my, środowisko, postrzegamy spektakle poprzez reżyserów. Czyli no, na przykład ja idę na Lupę, idę na Warlikowskiego, idę na Jarzynę, już mniej ważne, jaki tytuł oni wzięli na warsztat. No, oczywiście ważni są aktorzy, ale to jakby w drugiej kolejności. To teraz Wojtek zaczyna. No to zdecydowanie jest nasze środowiskowe postrzeganie, bo każdy normalny widz i ten statystyczny widz, o którym wspominała Kaja, na pewno kieruje się przede wszystkim aktorami. Ale to ja bym nie wprowadzał, bo to wydaje mi się, że jest takie sztuczne i fałszywe rozgraniczenie. No, nie ma dobrego teatru bez dobrego reżysera i bez dobrego aktora. No, to chodzi jest... o piętno, jakie nadaje tak, reżyser ale, ale nawet te wielkie nasze indywidualności reżyserskie typu Lupa, Warlikowski i ci młodsi, no, bez aktorów, którzy idą za ich wizjami, którzy wykonują pewien rodzaj też poświęcenia dla tych reżyserów, no nie byłoby tego efektu. Więc no naprawdę no nie byłoby spektakli Warlikowskiego bez jego zespołu, tak jak przedstawień Lupy bez aktorów, którzy się wokół niego skupili, czy to w Krakowie, czy we dawniej w Krakowie, a ostatnio we Wrocławiu. Więc ten związek jest dla mnie oczywisty, naturalny i nie można go jakoś rozgraniczać. Natomiast mam wrażenie, że jeśli chodzi o skład naszej reprezentacji reżyserskiej, no to ona jest dość stabilna. No, czy rzeczywiście no, Lupa tym ostatnim przedstawieniem no, potwierdził, że w tej hierarchii jest w tej chwili na czele. Nie ma może kontrapunktów, bo kiedyś jeszcze można było mówić, że Grzegorzewski jest jakimś kontrapunktem, Jerzy Jarocki. No a on wśród tych mistrzów właściwie pozostaje w tym momencie sam. Jest następne pokolenie, które aspiruje, które nadaje ton. W tym najmłodszym pokoleniu pojawiają się pewne nowe indywidualności. Myślę, że na przykład w tym roku taką indywidualność swoją zaznaczyła właśnie Ewelina Marciniak. Wcześniej dostrzeżona przez nas, bo otrzymała tytuł talentu trójki. Tak, ale jest też... Okazaliśmy się dobrymi prorokami. Parę jeszcze innych osób. We wszystkich przypadkach jak dotąd. Parę innych osób, które może też dobrze rokują. Natomiast jeśli chodzi o aktorów, no to to też można by wymienić całą taką paletę osobowości, indywidualności aktorskich, które no, mogliśmy podziwiać w tym roku. No, teraz, nie wiem, pierwsza osoba z brzegu, która mi się przypomina, to na przykład Danuta Stenka, prawda? No, miała znakomity ten rok. To jest zupełnie nieprawdopodobne. Doceniona przez jury na Boskiej Komedii. No chociażby tak. Ja akurat nie widziałem tego najnowszego jej przedstawienia, ale... Już jest podobno w teatrze. W teatrze chyba w styczniu będzie. Od stycznia, pewnie, tak? Od połowy stycznia. Więc nie ma powodów do narzekań, myślę, jeśli chodzi o świat aktorski. Zresztą, dobrze, proszę bardzo, tak, Paweł Szerbowski. Bo trzymam przed sobą, akurat przyniosłem specjalnie świeżynkę, mianowicie najnowszy numer notatnika teatralnego. Rok temu, inna kiedy tutaj zupełnie. Tak siedzieliśmy i podsumowywaliśmy rok. Pamiętam, to też między innymi był Maciek Nowak. Zakończyliśmy tym, że mamy poczucie, i to jest bardzo dobrze, że pojawiło się jakieś kolejne pokolenie reżyserów, którzy bardzo mocno zaistnieli. To było też tuż po sukcesie Pawia Królowej, niesłychanym Pawła Świątka i po kilku jego kolejnych spektaklach. No i właśnie temu najmłodszemu pokoleniu reżyserów jest poświęcony najnowszy notatnik teatralny. Jednak reżyserów, Wojtku. I właśnie to są oczywiście reżyserzy. Ja wymienię może te nazwiska, jeżeli... Ja tylko dodam, że to nie pierwszy notatnik teatralny, który pochyla się nad właśnie sztuką reżyserów. reżyserii. Tak, i dlatego też chcę o tym powiedzieć, że to jest jakoś wielka odwaga tutaj Krzysztofa Mieszkowskiego, bo już kilka tego typu pokoleniowych zeszytów było. Zwykle okazywało się po kilku latach, że część tych osób umieszczonych w takich zeszytach gdzieś tam schodziło na plan dalszy. Inne nazwiska jakoś zaczynały błyszczeć. Plus monografie wielkich. Tak, natomiast to też jest jakaś wielka odwaga wskazać w ogóle tych ludzi. No i tu w tym zeszycie znaleźli się Wojtek Faruga, Krzysztof Garbaczewski, Marta Górnicka, Ewelina Marciniak, Radek Rychcik, Weronika Szczawińska, Paweł Świątek, Łukasz Twarkowski. No i rzeczywiście właściwie każda z tych panów i pań w tym poprzednim sezonie w jakiś sposób mocno zaistniało. Oni proponują jakiś, mam wrażenie, też kompletnie inny język, czego pewnie takim najpełniejszym obrazem są Dziady Radka Rychcika. Kompletnie, z Teatru Nowego w Poznaniu. Kompletnie jakoś odcięte, ja to nazywam, od naszych takich spraw i kompleksów środkowoeuropejskich, bo myślę, że nawet nie polskich, ale właśnie jakoś szerzej trzeba by na to patrzeć. I mam wrażenie, że to jest w ogóle cecha całego tego pokolenia, że oni patrzą jakoś zupełnie szerzej z perspektywy jakiegoś zglobalizowanego, cyberpunkowego, dziwnego świata, który dzieje się gdzieś na pograniczu takiego rzeczywistości i świata cyfrowego czy świata wirtualnego. No i wydaje mi się, że to rzeczywiście jest jakoś cudownie też, że te pokolenia jednak się zmieniają, tak? Że oczywiście mamy tych mistrzów, ja do tego pokolenia mistrzów dołożyłbym już pewnie w tej chwili Krzysztofa Wartnikowskiego czy Grzegorza Jarzynę, bo no z mojej perspektywy przynajmniej pokoleniowej to już są mistrzowie, znaczy oni gdzieś też w możliwościach chociażby, którymi operuje ich teatr, tak? No, dla wielu innych są gdzieś nie do dogonienia, tak? Już gdzieś tam są bardzo wyprzedzają po prostu wszystkich, gdzieś wskazują też jakieś nowe kierunki, czasami te kierunki okazują się jakieś chybione. Natomiast to też jest niezwykłe, że ciągle ryzykują, że ciągle mają odwagę. W tym roku też bardzo czekam na przykład na Akropolis w reżyserii Anny Augustynowicz. Też myślę bardzo ważnej reżyserki, która w ostatnich latach robiła jakieś nieduże produkcje, raczej właśnie od czasów Wesela nie stworzyła jakiejś takiej formy większej. Anna Augustynowicz, Szczecin, czyli tak, dyrektorka daleko. Teatru Współczesnego w Szczecinie. Także wydaje mi się, że oczywiście dla takiego, nazwijmy to, normalnego widza pewnie samo nazwisko reżysera nie zawsze musi być jakieś najważniejsze na świecie. Natomiast myślę, dla rozwoju teatru, dla rozwoju języka teatralnego ta międzypokoleniowa wymiana estetyk, poglądów, tematów wydaje mi się jakaś kluczowa. Kaja Stępkowska. I też dopełnię to, co mówił Paweł i też na co wskazywał Wojtek. Współpraca kluczowa jest ta linia reżyserska i rozwój indywidualnego języka w pracy z aktorem, który jest w Polsce, znaczy jest jakby fundamentem polskiego teatru i co też widać, jak różnorodnych kierunkach aktorzy w Polsce idą, jak szukają sami własnych środków wyrazu, są prowadzeni w bardzo różny sposób przez reżyserów, co oczywiście każdego roku widać przy każdym kolejnym spektaklu, ale też jest ta różnorodność, która jest niesamowicie ciekawa. To jest taki, mamy taką paletę po prostu. Nie możemy mówić o kilku kierunkach, ale kilkunastu, naprawdę bardzo to widać, jak warsztatowo aktorzy różnorodnie pracują i też sami szukają. To jest bardzo jakby tak bardzo zindywidualizowane. Jeszcze chciałam podkreślić to, o czym mówił Paweł. Tu akurat wrócę trochę do własnego ogródka, bo współpracuję z Martą Górnicką, która w tym roku, czego nie mieliśmy okazji niestety zobaczyć my, ale widziała to publiczność międzynarodowa oraz publiczność, która zgromadziła się w Izraelu. Marta Górnicka tydzień temu otworzyła Rok Polski na Świecie, który jest też Polskiego Teatru. Polskiego Teatru na Świecie, który też przy okazji obchodów 250-lecia Teatru Publicznego będzie miał miejsce, jest priorytetem dla wszystkich polskich placówek na świecie w 2015 roku. A Marta Górnicka właśnie